राम श्रद्धा स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज चैत्र कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 18 मार्च 2004 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन सर्वाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। 3-4 दिन पहले आप श्री ने बताया कि जब तक भगवान के दर्शन स्पर्श प्रसाद आदि साक्षात ना हो तब तक संतोष न करें। इस बात पर एक साधक ने प्रश्न किया कि जो शरणागत है वह भी संतोष न करके भगवान के दर्शन आदि चाहे तो आपने ना कहा, शरणागत भक्तों को नहीं चाहना चाहिए। तो आपकी प्रश्न यह है, प्रश्न कर रहे हैं तो प्रश्न यह है कि क्या शरणागत को भी यह प्रश्न उठता है कि वह यह करे या नहीं करे? यदि उसका प्रश्न उठता है तो क्या वह संपूर्ण शरणागत है? नहीं, प्रश्न उठता है तो संपूर्ण हो जाएगा। प्रश्न उठता है तो भगवान से कहे, कमी है भगवान से पूरी कराओ, भगवान ने प्रार्थना रहे रोकर भगवान से कहे, मेरी कृपा पूरी हो जाएगी। नहीं, आपके प्रश्न ये है जो शरणागत है भक्त है तो उनके मन में कोई काम करने की या नहीं करने की जो प्रश्न उठना चाहिए या नहीं उठना चाहिए? जो नहीं उठना तो बढ़िया है। अच्छा, कोई प्रश्न ही भगवान ही अब हो गए। लड़की जब ब्याह दी गई उसके बाद में पति अपना हो गया, फिर बात क्या बोले? कोई पैदा होता ही नहीं। बस पैदा होता है तो भी कमी है, वो कमी भगवान के पास पूरी हो जाएगी। जो प्रश्न जब उठता है क्या वो संपूर्ण शरणागत नहीं अभी तक? नहीं, शरणागत नहीं है, ये बात बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। कोई गलती भी हो जाए तो शरणागत नहीं है, ये नहीं, भूल हो गई, गलती हो गई। क्या गलती हो जाए? बेटा बेटा नहीं रहता। गलती हो जाने से बेटा बेटा नहीं रहता क्या? वो भगवान की कृपा से दूर हो जाएगा। शरणागति कम है या नहीं माने कभी, इनका सुन दिया नहीं। हम तो भगवान है, भगवान की कृपा से होगा। कृपा का भरोसा हो, कृपा का भरोसा, उनसे हमारी गलती दूर हो जाएगी, दूर हो ही जाएगी। भगवान गए हम, भगवान बहुत कृपा करते हैं, विशेष कृपा करते हैं। उमा राम सम हेतु जग माहे, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाहे, कोई असमर्थ नहीं है। जैसे वो कृपा करते हैं, उनका एक स्वभाव है, वो सब सुनो, वे कृपा करते हैं, अपने को पता थे नहीं, और जरूर अपने बता भी देते हैं, तो ये बीते पैदा हो जाता है। मैं शरण हो गया इसमें कमी नहीं माने, आप नहीं हो शरण तो ही भगवान शरण हो, आपकी रक्षा हरदम करते हैं। आप भगवान को मानो और न मानो तो भी आप रक्षा करते हैं, भगवान आपके कारण से कृपालु नहीं है, अपने दयालु स्वभाव से स्वाभाविक कृपा है। भगवान का खंडन करने वाले वो नाम उठा दो संसार भगवान नाम न रहे उन पर भी कृपा करते। भगवान का स्वभाव ऐसा स्वभाव स्वभाव कहा जाएगा, बड़ा कृपा बहुत मीठा स्वभाव मीठा। उमा राम समय तुझे उमाई उसे समझो तो वो है ही नहीं, कोई उदाहरण नहीं है। गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाई बहुत कृपालु है, हम शरणागत हो गए। श्याम दाम आदि कृष्ण जिससे सीधे रहते न हो, कोई भक्त करे कपट से, कपट से करे तो भी मैं सीधे रहता हूँ, कैसे करके डरा धमका कर प्रेम करे किसी तरह, ऐसा स्वभाव स्वभाव स्वभाव। उमा राम स्वभाव जिन जाना ताई भजन ती भगवान आना, भगवान के स्वभाव को जान जा तो भजन ये सिवाय भी जो काम करे ही नहीं, क्षणों का दास हो जाए। बहुत गर्वा एक संत है, दो भाई कुछ बोले तो कृपा करे तो उसने पूछा दूसरे संत से कि भगवान कृपा करे आप नया संत रूप से तुम्हारी संत में भावना थी इस बार संत बन कर आए। बोलो उन्हें क्या कर दे संत बन गया है तो मैं संत से मानेगा तो संत बन गए, गुरु मान रहे गुरु बन जाएंगे तो जो जो माने जो माना। महा भगवान का स्वभाव ऐसा है बहुत दयालु, भगवान में लग जाओ आप सब सब ठीक हमारे, अभी मौका है। जब आदमी को माल बिक्री करना होता है तब बहुत सस्ता मिलता है और फिर गर्द करते हैं ले जाओ, बेचने वाले कृपा करते हैं ले जाओ ले जाओ। जो भगवान की आज का गर्द है, जिस विद्यालय में आदमी थोड़े हो फैल करे तो फैल हो जाए संस्था आजकल सस्ता माल है, मौका है अभी। चीजें सस्ती होती है ना व्यापक तो कमा लो, कहीं 10,000 कमाए लाख रुपए 10 लाख रुपए कमा ले तो ये पता नहीं हमारे बार मौका बड़ा बढ़िया बहुत बढ़िया। मेरे में तो एक बात आती है अब सच्ची झूठी जगह नहीं जाना है, आपका जो सत्संग करते हैं कीर्तन करते हैं वो पहले से विशेष होता है, बीच में आदमी आते हैं। मैं बरसों तक कह रहा हूं कि बीच में मकान दो, अब बंद किया उसके बाद में कीर्तन अच्छा हुआ, आपको पता लगा कि आप ध्यान नहीं दिया हुआ होगा, बढ़िया कितना बढ़िया काम है, शांति से होता है। मैं बरसों से प्रार्थना कर रहा हूं साइकिल चले आओ साइकिल, अरे गाड़ी पड़ी पास में गाड़ी है ऐसे एक कमरे बारे कमरे और काम कर। अब देखो शांति से बैठे, यह विघ्न नहीं होने से कितना अच्छा होता, विघ्न बाधा नहीं होने से ये आपको देखता है नहीं पता नहीं तो आखिर पर भगवान है, यहाँ भगवान की कृपा है। पहले कीर्तन करते थे उससे अच्छा होता, आपको बताया नहीं थे बताने, हमें लगता है पहले व्याख्यान देते थे, उसमें लोगों ने आप लोगों ने कहा कि कीर्तन कराओ, तभी हम व्याख्यान काम देंगे। भगवानों नाम लिया कलयुग में चौथी चारों ही वेद चारों ही आश्रमों में नाम की महिमा है, कलि विशेष कलयुग विशेष नहीं और उपाय नहीं है, कलयुग विशेष है जो अपने भी विशेष कीर्तन हो रहा है, ये भगवान की विशेष कृपा है। आप आकर सजना ने कहा हमेशा करें, बहुत अगर बहुत बढ़िया, अब शांति ये लोगों को पता नहीं लगता है, आवे जावे ना बदल दिया, बाद में कितना अच्छा होता है। मेरा तो यह है आप राम जानो तो कृपा कर दे भगवान कृपा, तत्परसन लग जाओ बस। ये कोई व्यवहारिक प्रश्न है कि कोई बीमार आदमी हो, को मरणासन्न व्यक्ति हो, तो उनके हाथ में गीता जी का जो ताबीज है वो बांध दिया जाए तो मरने के बाद क्या उसका कल्याण हो जाएगा, उनका फिर जन्म नहीं होगा उनका? नहीं, वो भाव के साथ संबंध है, उनका भाव होगा तो हो जाएगा। मेरी गीता जी है, गीता सुना रहे हैं, भाव हो तो जरूर हो जाएगा, भाव नहीं हो तो होगा भला होगा ठीक, कल्याण हो जाए पूरे यहाँ पता नहीं, भाव के अनुसार तो होगा ही, ये संदेह नहीं। गीता गीता गीता नाम सुने, नाम सुनने मात्र से फल पड़ता है, इसे फायदा होगा। भगवान के चरणों का चिंतन करो और नाम लो और पुकार लो, ये संबोधन है, पुकारो भी पुकार पुकार करते, मैं भगवान से कह रहा हूँ हे नाथ हे नाथ, पिता से जब भाव करे मिल करके एकदम कीर्तन करो, अंतग्रह निर्मल हो जाएगा। सौ युग सौ श्रुति नाम प्रभाव कलि विशेष नहीं आनो भाव, भगवान कीर्तन कर दू मैं कितनी में मारा अपने हाथ लग गया, खूब प्रेम से सब